Lelițe cât și-o măreață de muncică plină rasă, mă. Una bună, una românească, să ne înveselească, așa-i datina străbună. Avem căciuma și un lăutar, să ne zică una bună, una românească, să ne înveselească, așa-i datina străbună. Să cârciumăreasă, lele, să cârciumăreasă, n-ai o fată mai frumoasă să ne servească la masă. N-ai o fată mai frumoasă să ne servească la masă. Avem cârciuma și un lăutar, să ne zică una bună, una românească, să ne înveselească, așa-i datina străbună. Avem cârciuma și un lăutar, să ne zică una bună, una românească, să ne înveselească, așa-i datina străbună. Ale cârciumar, toamnă în pahar și om între duce și un lăutar, să ne zică una bună, una românească, să ne înveselească, așa-i datina străbună. Hei, hei, am o fată și-un flăcău, am o fată și-un flăcău, dar mai bine servesc eu, că ai fost amorezul meu. Dar mai bine servesc eu, că ai fost amorezul meu. Ale cârciumar și un lăutar, să ne zică una bună, una românească, să ne înveselească, așa-i datina străbună. Avem căciumar și un lăutar, să ne zică una bună, una românească, să ne înveselească, așa-i datina străbună. Leliță cârciumăreasă, de nulcica plină rasă, de nulcica plină rasă, să-mi dai vinul neînceput, că mult foc ai mai avut. Ave cârciumar și un lăutar, să ne zică una bună, una românească, să ne înveselească, așa-i datina străbună. Ave cârciumar și un lăutar, să ne zică una bună, una românească, să ne înveselească, așa-i datina străbună. Avem căciumar și un lăutar, să